Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, जिसने तुझको हम तन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया। हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला मशहूदा इल्लल्लाह, ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला मशहूदा इल्लल्लाह, ला मक़सूदा इल्लल्लाह, ला मक़सूदा इल्लल्लाह, ला मअबूदा इल्लल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह वाले चमने जहाँ के थाले, यही बोल सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले। सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। बुलबुल तूती परवाना, हर एक उसका दीवाना। बुलबुल तूती परवाना, हर एक उसका दीवाना। कुमरी इसका मस्ताना, कुमरी इसका मस्ताना। कोने चकोरे का जाना आना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह चला ब मुश्किल। हमें ऐर रात रे दिल का पता चला ब मुश्किल। दर रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया, दर रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया। ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा पाया। माला दिल का जंग चुड़ा, कल्बे नूरी पाए जिला। माला दिल का जंग चुड़ा, कल्बे नूरी पाए जिला। दिल को कर दे आईना, दिल को कर दे आईना, जिसमें चमके ये कलमा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह।